Gisteren zijn we naar Utrecht geweest, naar Seeds to Meet. Omdat wij op zoek zijn naar een woon-werkruimte. En we willen even de opties bespreken. En waarvoor willen wij zo graag een woon-werkruimte? Ja. sowieso moeten we verhuizen. Ja, dat sowieso. Vinden we, want we moeten heel vaak voor werk in het centrum van Den Haag zijn. En we willen een centrale plek waar mensen, waarmee we samenwerken, kunnen in- en uitlopen. Dus een soort centrale netwerkplek met wifi en lekkere koffie. En we willen daaraan gekoppeld hebben een plek waar bedrijven kunnen vergaderen of een soort denktankmiddag kunnen huren. Ook gebruikmakend van ons netwerk natuurlijk. En misschien in combinatie van een soort zaal waar je presentaties kan geven of lezingen. Of misschien workshops. Is dat gewoon, ja. Of workshop. Misschien is dat gewoon dus één zaaltje. Maar het belangrijkste is dus een soort een redactieruimte natuurlijk. Ja, kantoorruimte. Om blogart te organiseren. Ja, en andere projecten. En andere dingen, inderdaad. Ja. Redactie van Hofstijl bijvoorbeeld. Ja, een soort centrale vergaderruimte voor ons eigen werk. Ja. Ja. Ja. Maar goed, ik vond het wel grappig, want gisteren waren we dus bij Seeds to Meet. Ja. En toen hadden we alle twee voor het eerst even een handje geschud met Martijn Aslander. Ja. En we hebben alle twee natuurlijk wel interesse in dat model, waardebepaling achteraf. Ja. Gebruiken we ook af en toe wel. Ja. Zijn we mee aan het stoeien? Ja, precies. Ja. Dus we weten nog niet precies hoe of wat. En ik moet zeggen dat ik toch al snel geneigd ben om ook te denken van dat geld een probleem is, zeg maar. Dat zeg ik dan ook. Dat zei ik dus bijvoorbeeld tegen hem. We moeten geld hebben, ja. Met die woonruimte, weet je. Van, we moeten geld hebben. En dat Mars Aslander, toen kwam een ander contact binnen waarmee hij een afspraak had. Ja. En dat hij gelijk zei, hoezo? Ja. En dan geeft die ander een hand. En we zeggen zo tegen elkaar van, nou, oké, daar hebben we het dan nog over. Want dan snij je natuurlijk wel een groot onderwerp aan. Maar wat ik wel grappig vond, is dat toen in één seconde of zo, ja, het verschil duidelijk was tussen mij en Martijn. Dat hij zoiets had van, bijna zoiets van, dat is toch gewoon een op te lossen, weet je wel. Terwijl ik zoiets heb van, ja, het vinden van een pand, het lastige is gewoon dat geld, weet je wel. Ja. En dus ja. Ja, maar terwijl ik vanaf het prille begin al meteen het tussen aanhalingstekens het naïeve idee had van volgens mij moet dat ook anders kunnen. Als je bijvoorbeeld gaat praten met makelaars, zal misschien gros van de makelaars zeggen van, die zal een beetje ons uitlachen en zeggen van, ja, al een leuk plan, maar moet wel wat kosten, dus dat gaat hem zo niet worden. Maar als je de juiste personen weet aan te trekken, en dat gaat natuurlijk misschien tijd kosten, maar als je de juiste mensen kan aantrekken voor je plan, omdat het gewoon een goed plan is, en je het heel goed weet in je hoofd hoe het eruit ziet, dan heb je misschien wel de juiste mensen achter je die iets kunnen betekenen, of mensen die je weer kunnen doorverwijzen, of hè, dat je via een bepaalde weg toch komt waar je terecht wil komen. Ja. Zonder het doel van we moeten eerst geld hebben. Ja, ja. En dat vind ik wel, daar geloof ik wel in. Ja. En ook dat gesprek met Jeroen van Seeds to Meet was ook heel inspirerend. Daar kregen we ook een energieboost van. Hij zei ook van, hoe zei hij dat ook alweer? Van jullie intenties en de manier waarop jullie daarover aan het denken zijn en iets willen bereiken. Dat is gewoon hetzelfde als wat Seeds to Meet heel graag naar voren wil brengen, toch? Ja, ja, ja. Nou, ik denk ook wel gewoon van dat. Dat was inderdaad heel positief, omdat hij wel veel meer het vanuit een zakelijk oogpunt bekijkt natuurlijk. Ja. Maar toch heel erg aansluiting vond bij wat wij zeiden. En ook inderdaad teruggaf aan ons van jullie kunnen veel beter bepalen van op welke locatie dat moet zitten, welk netwerk je daarop kan aanspreken. Weet je wel, ga zo dicht mogelijk bij je mensen zitten waar je het meeste mee te maken hebt. Weet je en ook zo dicht mogelijk bij jezelf ook vooral. Ja, wat je zelf heel graag wil bereiken. Ja. En wat ik ook wel grappig vond is van hem, want ik denk wel inderdaad dat Sisumiet, dat vertelde je natuurlijk ook echt gewoon van dat Sisumiet een slim, nieuw, echt vernieuwend concept heeft gevonden. En dat het met name zit in die laagdrempeligheid. En dat ook iets is wat wij willen, weet je wel. Ik vond het wel leuk dat ik toen tegen Jeroen zei van, als jij nu Nike bent en jij maakt sneakers. Ja. En jij staat niet open voor de kritiek van de generatie die sneakers koopt. Ja. Die zegt bijvoorbeeld van, die kleur groen is helemaal niet mooi. Of je kan er beter dit en dat mee doen. Ik bedoel, daar wordt zo'n bedrijf goed van, weet je wel. En dat geldt eigenlijk voor alle bedrijven die een soort lage drempel hebben, denk ik. Dat is natuurlijk Sisumiet, weet je wel, wat hij vertelde van. Nou ja, openstaan ook voor andermans ideeën. Ja. Maar je kan inderdaad gewoon iedereen bij Sisumiet ook wel aanspreken op het proces wat bijvoorbeeld anders zou kunnen. Ja. Of ik bedoel, dat gesprek wat wij hadden ook, dat hebben we een week daarvoor per e-mail geregeld, weet je wel. Dus wat dat betreft zijn zij ook heel direct en toegankelijk. Ja. En, maar goed, dat is. Ja. Maar nu hebben we die gesprekken dus gehad. En we moeten nu natuurlijk stap 2. We hebben het nu hardop gezegd. Nou ja, we zeggen het al een tijdje eigenlijk. Ja, voorzichtig, niet zo heel erg hard moet ik zeggen. Nee, maar nu is het tijd om het te gaan roepen, zeg maar. Om het hardop te roepen. En zoveel mogelijk te roepen. Want dat haal ik ook wel uit gisteren. Van hoe vaker je het gaat uitspreken sowieso, hoe eerder het zal komen. En hoe meer mensen met je mee zullen denken. Ja. Want wat ik in het begin, dat is heel stom van mij, maar gewoon waar ik in het begin, want we hebben het natuurlijk al voor Bloghard hierover gehad. Hadden we het al over, ja. En wat mij opviel is als je het vertelt, want het is een nogal groot plan in mijn ogen, weet je wel. Ik heb nooit zo groot gedacht. Nee. Eigenlijk. Zo'n groot kantoor huren of kopen of zien te vinden, dat vind ik best wel een groot plan in wezen. Maar toch, als je het uitspreekt, dan zie je al aan de reacties van anderen dat ze het op een of andere manier heel logisch vinden. Op een of andere manier gewoon bij je passen. Weet je wel? Ik bedoel, Bloghard ook, weet je wel. Dat is er gewoon gekomen op een toplocatie. Dat begon ook zo klein. Dat begint heel klein. En dat groeide ook heel groot uit. Dus waarschijnlijk is het toch, is het gewoon heel belangrijk om denk ik alleen maar gewoon uit te spreken van wat je wil. En ik denk dat we alle twee goed weten wat we met zo'n, met die ruimte zouden willen. Ja, daar hebben we een heel goed beeld van. En ik zei gisteren ook tegen Jeroen van, als je het in je hoofd al voor je ziet, als je het kunt visualiseren, dan heb je al iets. Dan gaat het er gewoon komen. Daar geloof ik ook heel erg in. Als je het voor je kan zien, als je het kan inrichten in je hoofd, als jij de mensen in en uit ziet lopen, als jij heel goed kan voor je kan zien hoe dat precies gaat zijn, dan is het er voor je het weet. Ja, ik denk echt dat dat ook, het moet er gewoon komen, want het is niet eens in Den Haag te vinden. Ik bedoel, geen plek in Den Haag waar ik rustig zou kunnen werken met iemand. Want ik heb toevallig over 2 weken een gesprek, een consult met iemand in Den Haag. En ik bedacht me ineens van oké, waar moeten we dan terecht? Want thuis is ook niet handig, omdat wij allebei ook vaak thuis werken. En dan wil je toch eigenlijk op een rustige plek gaan zitten. Maar je gaat toch zitten bij een restaurantje of een brasserie of een cafeetje. Waar wel rumoer is en niet altijd wifi. Nee. Die je soms nodig hebt. Dus die plek in Den Haag, om inderdaad die laagdrempelige netwerkmogelijkheid te creëren. Ja, het is wel gat in de markt, denk ik. Ja, in combinatie met gewoon goede koffie bijvoorbeeld. Weet je wel, ik zit elke keer te denken ook van de gezelligheid ervan. Ja, want dat is bijvoorbeeld, mijn voorbeeld is altijd qua gezelligheid, is bijvoorbeeld de Oude Mol, weet je wel, hoe jullie dat doet. Ja. Qua aankleding, dat heeft eigenlijk niks te maken met creativiteit. Het is gewoon een kroeg waar je kan eten, ook tapas eten. Ja. Maar qua aankleding is het gewoon een soort allegaatje van... Een ratje toe, wat gezellig is. Ja. En waar de kunst ook wisselt en dat soort dingen. En in ons geval zou die kunst dan afkomstig zijn van webbloggers die er ook af en toe zijn, weet je wel. Je kunt exposeren dan. Precies, een meetup of iemand, een webblogger brengt zijn boek uit en die komt bij ons zijn boek presenteren. Kom dat maar doen. Ja. Wat kost het? Kost niks misschien, weet je wel. Ja, gewoon laagdrempelig houden. Laagdrempelig mogen. Betaal voor de koffie of iets, ja. Ja. Het businessmodel is wel natuurlijk, daar hebben we het gisteren nog wel over gehad, van dat is gewoon het lastige, denk ik ook. Gewoon, maar tegelijkertijd ook wel de uitdaging, nee? Nee, dat denk ik niet. Wij hebben toch een heel duidelijk businessmodel voor ons. Dat hebben we gisteren ook uitgelegd. Het verhuur van zeg maar die ruimte voor, ja, dat is waar. Maar toch, je moet hem wel vol zien te krijgen. Maar dat zie ik dus wel gebeuren. Ja. Maar dat zijn wel, wat wij wel moeten hebben is denk ik gewoon, omdat dat open en vrije deel, dat zie je ook bij Seeds2Meet. Ja. Daar zou ik bijvoorbeeld nog een keer met Seeds2Meet ook een keer over willen praten, van hoe dat zich nou verhoudt. Als je gisteren kijkt bij Seeds2Meet, dan, nou, de lobby of hoe je het wil noemen. Ja, weet de je lounge. Dat? De lounge, ja precies. De algemene ruimte. Nou, daar zitten heel veel mensen tegenwoordig, weet je wel. Ja. Ik bedoel, dat is heel gezellig. Ja, ziet er leuk. Het is niet te druk, maar het is wel, je merkt wel, en dat hoorde je ook aan die reacties, het neigt ernaar dat het gewoon echt overvol raakt. Ja, maar het is ook bij hun in een jaar tijd heel erg gegroeid, hè? Ja. Ze begonnen ook met niet zoveel als dat het nu is. Ja. Het is gewoon, het wordt gewoon groter. Ja, maar ik ben wel benieuwd bij hun hoe dat zich verhoudt ten opzichte van de zalen. Want ik neem aan dat maar een heel klein deel van de mensen die daar open naar binnen komen en gewoon gaan zitten en een kop koffie pakken, wat niks kost. Ja. Dat daar een klein deel inderdaad op een gegeven moment daar een training geeft of zo, weet je wel. Dat geloof ik zeker, dat werd ook verteld, weet je. Jeroen vertelde dat ook van, dat een aantal mensen die stromen als het ware door naar die vergaderruimtes, want die hebben op een gegeven moment een ruimte nodig. Ja, omdat, die willen hun ding doen. Ja, ze komen daar wel bij elkaar om te netwerken en dat zie je wel degelijk, weet je wel. Je ziet niet individuen zitten werken, maar er wordt heel veel met elkaar gebabbeld. Ja. En dat is echt bereikt in die plek, vind ik ook. Ja. Maar goed, ik ben wel benieuwd hoe dat zich verhoudt. Want kijk, als jij heel laagdrempelig en toegankelijk bent, mensen komen gewoon bij jou langs, kopen een kop koffie. Ja. Aan de andere kant, er zijn natuurlijk koffiezaken die bestaan alleen maar van het koffiezetten. Ja. Maar dat zou wel voor mij, dat is nog wel een beetje een zoektocht, weet je wel. Van, ik denk in ons geval, omdat het kleiner is. Kijk, ons businessmodel is natuurlijk niet, we hebben een open ruimte en daarachter zitten 30 vergaderzalen. Ik ga ervan uit dat wij in Den Haag hooguit 2 of 3 zalen hebben. Weet je wel, 3 is al... Ja, zalen, het zijn gewoon zaaltjes. Zaaltjes, ja, precies. 3 is al redelijk veel. Vergeleken met Seeds2Meet is dat helemaal niks. Dus dan maar, zou je voor een ja, deel... Maar luister, wat Jeroen ook uitlegde is dat er heel veel kleinere netwerkplekken bestaan, ook in Amsterdam. Met gewoon ook een kleine setting. En dat werkt gewoon prima. Ja. Ja, maar ik denk wel van wat wij zakelijk in de gaten moeten houden, is bijvoorbeeld van maak er dan echt. Want dat gevoel heb ik nog steeds. Van we moeten contact zoeken waarschijnlijk met iemand die heel graag in zo'n gezellige ruimte koffie verkoopt. En gebakjes of zo. En broodjes. Weet maar wel. We moeten starten met iemand. Nou, wat ik ook al een hele tijd terug zei, is van wat ik nou doodzonde vind. Dus als je in het centrum van Den Haag rondloopt, en op andere plekken trouwens ook, dat maakt niet uit, dan zie je panden leeg staan. En die staan niet een paar maanden leeg, nee, die staan al dik een jaar leeg, of misschien nog wel langer. Ja. En wat gebeurt ermee? Er gebeurt helemaal niks mee. En ik heb heel in het begin ook gesprekken gevoerd met andere mensen, dat ik zei van ja, daar moet je toch iets mee kunnen doen. Dat we nu juist die kans moeten pakken om aan te tonen dat je met een pand wat al heel lang leeg staat, daar heel veel mee kan doen. Ja. Onder andere wat wij dus willen doen. Ja. En ik denk dat we daar ook een ingang hebben. Ja. En vooral bij een makelaar die een pand heeft die wij heel aantrekkelijk vinden en die staat al heel lang leeg, dat we daar iets mee moeten. Ja, nou, zullen we een oproep doen anders? Gewoon ja, gaan we wat mij doen. Betreft is de oproep dan aan het publiek van als iemand makelaar is of contacten in die wereld heeft, ja. Wij zoeken dus een bedrijfsruimte die bereikbaar is vanaf de begane grond, eigenlijk oogt als een soort van winkel annex cafeetje. Ja. Dus waar je naar binnen kan gluren en denkt, hey, hier is het gezellig. Ja, een open uitstraling. Dus een open uitstraling. Ja. Rustig witte, of hoe zeg je dat, lichte uitstraling. Ja. Toegankelijk. En met daarachter misschien twee extra ruimtes. Eén voor een vergader, brainstorm, denktank, lezingen. Ja, plek, gedoeding. Ja. Gedoeding en een redactiekamer of een werkkantoortje. Ja. Nou, en dat op een hele leuke plek in Den Haag. In het centrum. In het centrum, ja. Met een woonruimte erboven. Liefst met een woonruimte, ja. En dan we kunnen we dus er letterlijk bovenop zitten. Ja, kunnen we toezicht houden, kunnen we heel vroeg open zijn. Wij zijn er dan altijd. Kunnen we ook 's avonds doorgaan. Ja, dus dat is heel ideaal. Met de creativiteit en de denktanken, ja, mensen. Want de ideetjes in je hoofd stoppen nooit, hè? Nee, nou daar moeten we wel iets op verzinnen. Ik kan het niet alleen maar door elkaar het lopen, ja. En nee, maar goed, dat is dus de oproep. En wij gaan vanmiddag, waar gaan we kijken? We gaan vanmiddag, want dat pand staat dus ook al heel lang leeg. En het is een super deluxe, gaaf pand. Met dakterras. Ja, dat is dus een woon-werkruimte. Echt ook bedoeld voor woon-werkruimte. Zo staat het ook op dat affiche ding gemeld. In het midden van het centrum, hè, toch? Ja, ja, het is echt middencentrum. Grote benedenruimte met allerlei hoeken, zeg maar. Ja. En daarboven echt een woonruimte. En dat is wel de ideale plek. Dus we gaan gewoon proberen, als die nog te huur is, dat we even die makelaar bellen. En zo snel mogelijk een afspraak maken. Ja. Want ik denk dat het belangrijkste is gewoon dat wij heel veel gaan praten met mensen. Ja, dat gaan we doen. Ja. En die oproep staat. Ja.